Oszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 grudnia. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura stawia zarzuty podejrzanym w sprawie katastrofy budowlanej w Szczyrku. W południe pogrzeb ofiar. Jest decyzja Sejmu. Izba będzie pracowała nad ustawami sądowymi autorstwa posłów PiSu. Muzeum Czartoryskich w Krakowie już po remoncie. Po południu uroczyste otwarcie. Zarzuty dotyczące uszkodzenia gazociągu w Szczyrku usłyszały 3 osoby. Szef firmy prowadzącej inwestycje oraz 2 pracowników wykonujących odwiert. Prokuratura podejrzewa ich, że poprzez swoje działanie doprowadzili do wycieku i wybuchu gazu, konsekwencją czego była śmierć 8 osób. Śledczy nie informują, czy oskarżeni zostaną zatrzymani, czy na dalsze postępy prac prokuratury będą czekać na wolności. Dziś w Szczyrku pogrzeb rodziny, która zginęła w eksplozji 4 grudnia. To największa tragedia w historii miasta, jaką pamiętam, mówi burmistrz Antoni Byrdy. No w tej nowocześniejszej na pewno, bo nie będziemy tutaj mówić o wojnie, o innych tam z XIX wieku chorobach, prawda, które zdziesiątkowały Szczyrk, ale o takiej jednorazowej po prostu to takiej nie było i mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że nie będzie. Rozmiar tej tragedii oraz wyjątkowość sytuacji spowodowały, że miasto wzięło na siebie sporą część organizacji dzisiejszych uroczystości, przyznaje szefowa Ośrodka Kultury w Szczyrku Sabina Bugaj. To są bardzo trudne dni wyciszenia, skupienia, wielu emocji, które i nam towarzyszą też. Natomiast bardzo chcielibyśmy odciążyć rodzinę od tych takich spraw, które dotyczą przygotowania, prawda, całej ceremonii pogrzebowej, bo cała Polska no, żyje tą tragedią. Ludzie dzwonią, pytają, wraz z życzeniami świątecznymi przesyłają kondolencje, solidaryzują się bardzo mocno z miastem Szczyrk, z tą rodziną no i z nami wszystkimi. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w południe. W związku z przejściem konduktu żałobnego około godziny 13.30 planowane jest zamknięcie drogi numer 942 biegnącej przez Szczyrk. Sejm zdecydował o uzupełnieniu porządku obrad. Po południu będzie pierwsze czytanie projektu ustaw sądowych PiSu, który wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania o charakterze politycznym. Z projektu wynika, że sędziowie, którzy będą podważali decyzje podjęte przez KRS i prezydenta, będą mogli być ukarani odsunięciem od sprawowanej funkcji, przeniesieniem bądź grzywną. Jak mówił rano w Trójce wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, tymi ustawami Prawo i Sprawiedliwość chce zapobiec samowoli sędziów i dezorganizacji systemu sądowniczego. Do projektu sporządzono została opinia Biura Analiz Sejmowych, w której stwierdzono, że proponowane przepisy dotyczące kwestii dyscyplinarnych rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Projekt krytykuje opozycja, podkreślając m.in., że wprowadza on knebel dla środowiska sędziowskiego. Wieczorem w całej Polsce manifestowano w obronie sędziów. Przed świętami Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy robieniu zakupów online. Szczególną uwagę zwraca na działalność fałszywych sklepów internetowych. Zwiększoną czujność powinien wzbudzić sam wygląd strony internetowej sklepu. Jeśli jest niechlujna, z błędami ortograficznymi, gramatycznymi i językowymi, to lepiej poszukać oferty w innym miejscu, przekonuje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jeżeli korzystamy z zupełnie nowych sklepów internetowych, to starajmy się upewnić, czy ona nie jest fałszywa, chociażby poprzez zweryfikowanie, czy są tam na przykład kontakty do właściciela, czy te kontakty są aktualne. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zadzwońmy pod ten numer telefonu, który jest tam wyświetlony. Jeżeli go nie ma, to już powinna się nam zapalać lampka ostrzegawcza. Jeżeli nikt tego telefonu tam nie odbiera, to też nam się powinna zapalać lampka ostrzegawcza. Poza tym na stronie sklepu powinien być również dostępny jego regulamin, dokładny adres siedziby, zasady dostarczania towaru czy różne sposoby płatności. Po blisko 10 latach przerwy Muzeum Czartoryskich w Krakowie ponownie otwarte. Od jutra będzie dostępne dla zwiedzających. W wyremontowanym gmachu u zbiegu ulic Świętego Jana i Pijarskiej będzie prezentowana kolekcja książąt czartoryskich. Na wystawę wróciły eksponaty składające się na największą i najcenniejszą kolekcję muzealną w Polsce. To m.in. obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta, ale także akt hołdu pruskiego czy kronika Jana Długosza. Pałac zyskał m.in. przeszklony dach nad dziedzińcem oraz szklaną kładkę nad nim. W osobnym, najpilniej strzeżonym pomieszczeniu będzie prezentowany najcenniejszy obraz w polskich zbiorach – Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, wyjaśnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Petlej. Tak naprawdę mamy do czynienia rzeczywiście z nowym Muzeum Książąt Czartoryskich, które jest jednocześnie osadzone bardzo mocno w tradycji tego miejsca. Kanwą, podstawą są zbiory.

nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Studio imienia Agnieszki Osieckiej nie wie, co to wypoczynek, nie wie, co to zwalnianie tempa. W tym roku jeszcze mnóstwo wspaniałych zdarzeń właśnie tutaj w naszym ukochanym koncertowym studiu i między innymi właśnie tutaj 29 grudnia koncert The Dumplings. Już teraz zapraszam, proszę czujnie nasłuchiwać tych momentów, kiedy na naszej antenie będziemy rozdawać zaproszenia na koncert, który jest częścią pożegnania na jakiś czas The Dumplings ze swoją publicznością. 29 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz przenosimy się do świata mody, mody sprzed lat. Zaprasza Agnieszka Furtak-Bilnik. Historia mody może się z dzisiejszej perspektywy wydawać zaskakująca. 400 lat temu uważano chociażby, że kobiety nie powinny nosić okularów. W XVII wieku buty na obcasie były symbolem męskości, a jeszcze 150 lat temu strój kąpielowy, tak, już był, ale zakrywał niemal całe kobiece ciało. Historię mody z pasją prześledziła i opisała w swojej książce pod tytułem Modowe rewolucje Karolina Żebrowska. Niejednokrotnie sama była zaskoczona tym, co odkrywała. Na przykład jeszcze na przełomie XIX-XX wieku korzystano z uwypukleń sylwetki, które miały zaznaczyć biust i biodra. Na przykład specjalne konstrukcje druciane, czasem nawet jakieś dmuchane takie wypełnienia, które miały po prostu ulepszyć tę figurę. Dla mnie bardzo ciekawa była historia damskich spodni. To jest jeden z takich świeższych wynalazków damskiej modzie, jeśli spojrzymy na całą historię ubioru, a dla nas są dzisiaj bardzo oczywiste, są bardzo taką integralną częścią damskiej garderoby. Pierwsze jakieś próby wprowadzenia spodni do mody kobiecej tak na co dzień, to jest dopiero połowa XIX wieku, a i tak to była próba nieudana. Musieliśmy poczekać do czasów po I wojnie światowej, kiedy one stopniowo przeszły od stroju sportowego przez strój taki powiedzmy wakacyjny do takiego bardziej eleganckiego wydania i to była dopiero połowa lat 60. W momencie, kiedy były pierwsze próby, takie nieśmiałe jeszcze te spodnie były zakryte w większości przez spódnice i było to kierowane względami praktycznymi, to jednak oczywiście było to odbierane jako taka próba zawłaszczenia sobie tej męskości przez kobiety, że tutaj zaczyna się od spodni, ale może pójść o wiele dalej i może się zakończyć jakimś przewrotem, damskim manifestem. Może się okazać, że kobiety nagle nie chcą się zajmować domem albo dziećmi, bo zaczęły nosić te spodnie, a potem zaczęły żądać innych przywilejów, więc zdecydowanie reakcje były negatywne, bo po prostu było to odbierane jako taki pierwszy krok w kierunku lawiny obyczajowej. To jest ciekawe w ogóle, bo przez większość historii był ten akcent położony jednak na nogi, to znaczy to nogi się zakrywało, to nóg się nie pokazywało, buty były zawsze tam ukryte pod suknią. Natomiast jeśli chodzi na przykład o dekolty z drugiej strony, to nie był to aż taki temat tabu. Dekolty były często odsłonięte, było też inne podejście do widoczności damskich sutków, może na dzień się jakoś to zakrywało bardziej, natomiast wieczorem na przykład to nie było uważane za coś w złym smaku, żeby pokazać trochę więcej ciała tutaj w okolicach dekoltu. Natomiast właśnie nogi, czyli coś, co by nam się wydawało dzisiaj mniej jakieś kontrowersyjne niż biust, były przez bardzo długi czas zakrywane. Trzeba przyznać, że przez większość historii mody jednak punktem odniesienia w kwestii mody były przedstawicielki arystokracji, bo po prostu też było to osoby na to stać. Z czasem pojawiły się przedstawicielki świata artystycznego. Późno było pod koniec XIX wieku, natomiast w pewnym momencie aktorki, artystki zaczęły przejmować tę pałeczkę od tych rodów arystokratycznych. Zaczęło to się powoli zmieniać, tę sytuację, którą mamy, czyli patrzymy też na to, w co ubiera się Kate Middleton, natomiast takim wzornikiem dla nas są bardziej jednak celebrytki. Say is it's just part of the deal, and Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Kupując smartfona Huawei Y6 2019 z systemem Android 9 zaoszczędzisz 10%, płacąc 449 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Przepraszam, chyba odwołam wychład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane orzechy Alesto 30% taniej. Oraz wszystkie nektary i napoje Solevita 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.30, obok mnie Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowałam sobie Red Hotów po naszej rozmowie. I czy dzisiaj coś, gdzie papryczki chili można zastosować? Nie, ale może coś wymyślę. A nóż widelec. No to by było. Przepis spontaniczny. Daj mi chwilę. Ja najpierw powiem to, co mam powiedzieć, potem może coś nagle się urodzi z taką papryczką chili. Ja wiem, dobra. Ja też już wiem. Też wymyśliłam spontanicznie. Cudownie. Ale zacznę od tego, co miałam przygotowane. Wigilia już za chwilę. To jest ostatni odcinek Anusz Widelec przed świętami. No więc ta uroczysta kolacja, jak tak sobie o niej myślałam, wigilijna właśnie, no to raj dla wegetarian. Dla wegan może trochę mniej, no ale rybę można sobie odpuścić. No ale również, no ale po Wigilii niestety, pierwszy i drugi dzień świąt, to już na stoły wjeżdżają pieczenie, pasztety, szynki, pieczone boczki, żeberka. Zerkam na ciebie. Tutaj Ania robi... właśnie nie wiem, jaką minę. Wiesz, wydaje mi się, że świat jest tak fascynujący kulinarnie, że i teraz, kiedy stoi przed nami otworem, to troszeczkę ta magia świąt czysto kulinarna, o tej mówię, ma jednak już nieco inną wagę niż kiedyś. Inną wagę i trochę inną barwę. Wracam do roślinnych przepisów. No więc co robi pierwszego i drugiego dnia świąt nad tymi pasztetami i szynkami wegetarianin? Sięga po książkę Alicji Rokickiej. Fanom jej kuchni Alicja znana jest pod pseudonimem Vegan Nerd. Prowadzi bardzo dużo warsztatów. No i między innymi pisze książki kulinarne. Ta jest już druga, a nosi tytuł Świętujemy roślinne przepisy na uroczystości i święta. O tej książce chciałabym Państwu trochę dziś powiedzieć. Od razu powiem, że mam w prezencie dla Państwa kilka egzemplarzy. Można już do Janka zadzwonić w międzyczasie 22 i 7 trójek. Ta książka została napisana z taką intencją, żeby dać ją cioci albo babci i żeby ją zainspirować do tego, żeby może trochę więcej roślin i warzyw generalnie na stole świątecznym się pojawiło. No dobrze, ale zacznijmy od Wigilii. I w zeszłym roku i pewnie w tym roku będzie podobnie, bo ja mam dość intensywny grudzień, bo jeżdżę właśnie po Polsce z warsztatami i najczęściej moja Wigilia, znaczy najczęściej, od 2 lat wygląda tak, że ja przyjeżdżam, czeka totalnie zmęczona do rodziców i kończy się na tym, że ja jem takie 3 pełne talerze barszczu z uszkami i to jest koniec mojej Wigilii. Więc na pewno to jest mój ulubiony przepis, ale w książce jest też kilka fajnych, na przykład jak kartacze z grzybami. Tu akurat są z rydzami, ale spokojnie można je wymienić na inne grzyby. To ciasto na kartacze jest wegańskie, tylko trzeba pokombinować już w tym momencie z farszem, co trzeba do nich dodać. Jest też bardzo fajny gulasz, ja go nazywam sobie bezmyślny. To jest interpretacja gulaszu myśliwskiego. No i też takim topowym przepisem jest fasola pieczona z jabłkami. Przepis, który już chyba ma 3 lata, bo on na początku pojawił się na blogu, ale on jest tak już chyba kultowy, że musiał pojawić się również w książce. No biała fasola jest najlepsza na świecie moim zdaniem, bo jest też tania, łatwo dostępna. Najfajniejsza jest ta jaś tyczna, ona jest dość spora. Po ugotowaniu, po dodatkowym zapieczeniu w tych jabłkach, no to robi się taka słodziutka, rozpływa się w ustach. I dodatkiem majeranku. W ogóle jabłka to jest bardzo wdzięczny owoc, bo można go wykorzystywać nie tylko w deserach i wypiekach, co właśnie też jeść go na wytrawnie. No i ja taką fasolę zapieczoną, fasolę jaś zapieczoną z jabłkami i z dużą ilością majeranku zrobię na pewno w te święta. Wygląda fantastycznie, domyślam się, że smakuje również. Dużo pasztetów jest, bo wegetariańskie roślinne pasztety ze wszelkiego rodzaju fasoli i grochów są fantastyczne. Cieciorka, różne soczewice, to naprawdę robi się samo. Jest również dużo selera, seler fantastyczny. Fantastycznie może na świątecznym stole udać rybę, tylko odpowiednio go trzeba przyprawić, jeżeli oczywiście mają Państwo ochotę na takie rzeczy, które udają coś innego, czym nie są. Alicja Rokicka, świętujemy roślinne przepisy na uroczystości i święta, te książki są już dla Państwa, może już nawet ich nie ma. Pomyślałam, że jestem potworem, ponieważ kiedy twój gość mówił o tym, jak wspaniałe jabłka są także niekoniecznie w słodkim zastosowaniu, pomyślałam, jak pięknie komponują się z kaczką. Pomyślałam, że to najgorszy moment na takie skojarzenie. Tak, ale faktycznie szara reneta w kaczce, co i też majeranek, prawda? Tak, to zdecydowanie. No co wymyśliłaś z tym chili, powiedz mi. Wymyśliłam, ponieważ... piernik świąteczny, drodzy Państwo, może nie chili, ale nazwa piernik pochodzi od słowa staropolskiego pierny, czyli pieprzny. Bo kiedyś pierniki nie były słodkie, były właśnie bardzo ostre i może nie takie deserowe i słodkie. No więc tak, może trochę pieprzu oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę dodać chili do piernika, to również mogę jeszcze szybko przypomnieć przy tej okazji, bo ja mówiłam Państwu mniej więcej miesiąc temu, że warto, to jest ten moment, że trzeba nastawić piernik ten staropolski, dojrzewający. No to teraz jest ten moment, żeby wyjąć ciasto z lodówki i upiec, bo on sobie tam trochę poleży. Jak będzie przełożony powidłami, to warto go docisnąć deską kuchenną, no i akurat na święta będzie gotowy. Docisnąć. Dobrze, no, to są cenne, cenne informacje. To kończymy twój przedświąteczny cykl dzisiaj, prawda? Tak, a powiesz o swoim pomyśle? Nie, ja jakoś od razu pomyślałam o śledziach. Ach. Ale może to też już kwestia tego ducha właśnie tych dni, bo tak od razu zobaczyłam tę cebulkę, to właśnie poszatkowane chili. Świeże, czerwone, żeby ładnie wyglądało, tak, co? Tylko trzeba na oczy uważać. Bardzo. Ale to o tym kiedy indziej. Kasiu, no to życzę ci bardzo smakowitych świąt. Wzajemnie. Opowiedz nam po powrocie już, co u ciebie było. Co jadłam? Dobrze, nie ma problemu. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. And I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hell. 'Cause with the birds I'll share this. Broken jaw, step outside but not to brawl, and autumn sweet with waterfall I'll make to the moon if I have to crawl in. With the birds that share this lonely view, and with the birds that share this. Kilku dni wiemy, że John Frusciante kolejny raz powrócił do Red Hot Chili Peppers, ich ukochany syn marnotrawny, i nagle jakoś jaśniej i radośniej znowu brzmi muzyka z tej płyty Californication, ich siódma płyta, rok 99, a więc jeden z tych albumów, który obchodził w tym roku swoje 20 urodziny. This is not really happening. What's going on?

unikaliśmy dzisiaj jak ognia tematu podsumowania muzycznego tego roku, ale no nie da się ukryć, że to niewątpliwie jest jeden z jego najpiękniejszych momentów. Dwa ognie, Fish, Emadę, Tworzywo. Wspominałam, że to ostatnie nasze tegoroczne spotkanie w Do Południa w takiej dość typowej konwencji, no ale będę mieć ogromną przyjemność i zaszczyt spotkać się z Państwem za tydzień w czwartek, to będzie drugi dzień świąt, także między 9 a 12. Będzie to inne wydanie audycji Do Południa, całe zbudowane wokół świata Nicka Cave'a. Konsultowałam spontanicznie i antenowo ten pomysł z Państwem i dostałam tak wiele zachęceń, by tak właśnie postąpić, że wiedziałam, że sprawa jest już załatwiona. Ale to nie tylko będzie muzyka Cave'a, także będą to utwory, które on i jego żona często wskazują, wybierają, dzielą się swoimi właśnie wyborami z fanami, słuchaczami, czytelnikami, jako utwory jakoś szczególne i wyjątkowe. I kiedy uczestniczy się jakoś w tym świecie, podgląda, okazuje się, że po latach zbiera się z tego już niczego sobie kompilacja piosenek naprawdę jakoś szczególnych. I w całości pomyślałam, że pięknie sprawdzą się właśnie w ten szczególny, świąteczny czas. Do usłyszenia. Autopromocja. W każdy piątek po 9 winien i ma. Co nas zainteresowało? Oczywiście tematyka gospodarcza. W audycji oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy cykl Akcja